przyjmował Azymut. Jest tyle muzyki, którą wybrać. Możemy coś podpowiedzieć. To jest piosenka bardzo konkretna, tajemnicza, klaustrofobiczna. Zapraszamy do Trójki. Od nowa. Autopromocja. Dzień dobry Państwu, tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest sobota, 21 września. Minęła szósta. Serwis Anna Zaleśna-Sewera. W Głogowie i Nowej Soli ryzyko, że Odra wyleje. Zamknięto most w Ścinawie. Marcin Kierwiński będzie pełnomocnikiem rządu do spraw odbudowy po powodzi. Sprawca śmiertelnego wypadku na trasie Łazienkowskiej w stolicy zatrzymany w Niemczech. Fala kulminacyjna na Odrze przechodzi przez brzeg dolny. Przekracza stan alarmowy o 3 metry, informuje Instytut Meteorologii. Istnieje ryzyko przelania wody przez wały w Odrze, w Głogowie i Nowej Soli. Zamknięto most w Ścinawie, gdzie Odra przekracza stan alarmowy o ponad 2 metry. W Trestnie pod Wrocławiem stany wody powoli opadają, również przy przekroczonym stanie alarmowym. Na wszystkich rzekach przepływających przez stolicę Dolnego Śląska odnotowano spadki. W regionach najbardziej zagrożonych ewentualnymi wysiękami wzmocniono wały przeciwpowodziowe. Cały czas są one monitorowane przez służby. Do wieczora worki z piaskiem układano na obrzeżach miasta w okolicach Mostu Brodzkiego, gdzie przepływa Bystrzyca. W akcji brało udział 50 strażaków, 100 żołnierzy, a także wolontariusze i mieszkańcy okolicznych osiedli. Tyle co się Odry nie obawiamy, to obawiamy się bardziej rzeki Bystrzycy, takich lokalnych podtopień. Więc po prostu z grupą sąsiadów, znajomych zebraliśmy się i przyjechaliśmy ładować worki lub też rzucać je z wałów. Także no, kawał ciężkiej roboty. Nie? Pracy jest dużo, ale to jest tak zapobiegawczo, to znaczy woda przesiąka przez wały i chcemy zapobiec temu, żeby były jakieś większe przemoczenie, żeby te wały wytrzymały tę wzmożoną falę. Ja mieszkam w okolicy, całkiem niedaleko, także mnie interesuje ta sytuacja najbardziej. Także jakby coś tutaj się stało, no to by było nieciekawie. Także dlatego tutaj się znalazłem. Na przyjęcie fali powodziowej szykują się miasta na północy kraju. Wojewoda zachodniopomorski powiedział, że patrzy optymistycznie na sytuację, ale szykuje się także na najgorsze scenariusze. Adam Rudawski mówi, że służby dmuchają na zimne. Są tylko trzy takie faktory, które mogą nam pogorszyć tę sytuację. To jest właśnie cofka, to są opady deszczu oraz ewentualne przesiąkanie wałów. Na razie wszystkie pogody, jeżeli chodzi o deszcz i o wiatry, są dla nas korzystne. Wszystkie wiatry południowe i małe opady. Służby wojewody uspokajają, że sytuacja w zachodniopomorskim jest kontrolowana, a ewentualne podtopienia mają być niewielkie i występować tylko lokalnie. Rozpoczęło się wielkie sprzątanie po powodzi w Lewinie Brzeskim na Opolszczyźnie. Woda wciąż stoi tu na wielu ulicach. W niektórych miejscach sięga niemal metra, ale mieszkańcy robią co mogą, by wokół domów porządkować to, co odsłania woda. Chcemy wyciągać te kamienie spod tej bramy, a tak to nie ma jeszcze sprzątania takiego. Armagedon, normalnie nie wiadomo co tu się dzieje. A w 97 było więcej wody, czy teraz jest więcej? Było więcej tej wody, ale ona zaraz na drugi dzień zeszła. Szybko zeszła, a teraz tak pomału pada i nie wiadomo co jest grane. To porządkowanie idzie dobrze. To radzimy sobie, nie? Inni mają gorzej, nam tylko piwnicę zalało, także nie jest źle. Tutaj sąsiadowi zalało całe mieszkanie. Burmistrz miasta zapowiedział, że do Lewina Brzeskiego niebawem przejadą pompy i osuszacze. Europoseł Koalicji Obywatelskiej Marcin Kierwiński będzie pełnomocnikiem rządu do spraw odbudowy po powodzi. Premier Donald Tusk poinformował, że Marcin Kierwiński zrzeknie się mandatu europosła, by ponownie dołączyć do Rady Ministrów. Szukałem kogoś, kto ma wykształcenie techniczne, jest doświadczonym politykiem, jeśli chodzi o zarządzanie, ma doświadczenie samorządowe, ma doświadczenie sytuacjami kryzysowymi. No i szczerze powiedziawszy, taka osoba mi się nasunęła od razu do niedawna minister spraw wewnętrznych i administracji Marcin Kierwiński. Mały problem polegał na tym, że on jest eurodeputowanym od niespełna 3 miesięcy, ale na pierwszy znak przyjechał i powiedział, że jest do dyspozycji. Marcin Kierwiński do maja był ministrem spraw wewnętrznych. Zrezygnował z funkcji, by ubiegać się o mandat deputowanego. W czerwcu został wybrany w wyborach do Europarlamentu. I kolejne tematy w serwisie Trójki. Od 9 miesięcy do 12 lat więzienia grozi Łukaszowi Rzet, ale kwalifikacja jego czynu zapewne się zmieni, twierdzą śledcze. Łukasz Rzet, sprawca śmiertelnego wypadku na trasie Łazienkowskiej, został zatrzymany w Lubece w Niemczech i przebywa teraz w areszcie. Odmówił zgody na ekstradycję. Rzecznik prokuratury okręgowej w Warszawie, Piotr Antoni Skiba, mówi, że wstępna kwalifikacja czynu Łukasza Rzet będzie najprawdopodobniej zmieniona. Mamy do czynienia z wykonywaniem kary pozbawienia wolności przez podejrzanego Łukasza Rzet za niezastosowanie się do zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych, a odbył karę bezwzględnego pozbawienia wolności w okresie krótszym niż 6 miesięcy. W realiach tych zarzutów, które na tym etapie są stawiane, możemy mówić o tym, że kwalifikacja prawna tego czynu na pewno ulegnie zmianie na surowszą, biorąc pod uwagę, iż mamy do czynienia z działaniem w ramach recydywy. 26-letni Łukasz Rzet miał już 4 wyroki. Był skazany i odbywał karę więzienia, m.in. za jazdę pod wpływem alkoholu i środków odurzających. Unia Europejska udzieli Ukrainie 35 miliardów euro pożyczki. Poinformowała o tym w Kijowie szefowa Komisji Europejskiej. W pierwszej kolejności unijne pieniądze mają być przekazane na odbudowę niszczonej przez Rosjan ukraińskiej energetyki. Ursula von der Leyen przypomniała, że dotychczas Unia wsparła Ukrainę 118 miliardami euro. Jak jednak dodała, w obliczu kolejnych ataków Rosji dalsza pomoc jest niezbędna. Komisja Europejska podjęła decyzję o pożyczce dla Ukrainy w wysokości 35 miliardów. Takie są ustalenia formatu G7. Możemy przekazać tę pożyczkę Ukrainie bardzo szybko. Pożyczka będzie zabezpieczona rosyjskimi zamrożonymi aktywami. Zapewni ona Ukrainie stabilność. By the windfall profits from immobilized Russian assets, this will improve Ukraine's macrofinancial stability. Szefowa Komisji Europejskiej przypomniała też, że w najbliższym czasie nad Dniepr przekazana będzie pomoc w wartości 160 milionów euro na odbudowę infrastruktury energetycznej. I to wszystko w tym serwisie Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dziś właściwie w całym kraju bezchmurnie, co w kontekście zagrożenia powodziowego znakomita informacja. To jest na północy na tę chwilę możliwe mgły ograniczające widoczność do 200 metrów. O 6 rano były tylko 3 stopnie w Rzeszowie, 5 w Krakowie, Katowicach i Opolu, 6 we Wrocławiu i Kielcach, 7 w Zakopanem i Toruniu, 8 w Białymstoku i Lublinie, 9 w Bydgoszczy i Szczecinie, 10 w Warszawie, Olsztynie i Gorzowie, 11 w Zielonej Górze, 12 w Gdańsku, do 13 stopni w Koszalinie. Autopromocja. Nagradzany w kraju, doceniany nawet za oceanem. Jest właściwie supergwiazdą. Wirtuoz saksofonu, a zarazem producent hip-hopowy. Kuba Więcek i jego zespół Hoshi zagrali w sierpniu na Dziedzińcu Kultury w Warszawie. Retransmisja tego koncertu w Trójce w niedzielę, tuż po 19:00. Polecam serdecznie, Gosia Jakubowska. Na koncerty zapraszają Narodowe Centrum Kultury oraz Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Autopromocja. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. I 8 minut po godzinie 6:00. Zapraszamy do Trójki. Na 3 najbliższe godziny zapraszają Michał Jakubik, który audycję realizuje, Bartosz Bielecki, który ją przygotował. Przy telefonie czuwa Stanisław Perzyna, numer do nas 2027 trójek, a ja nazywam się Krzysztof Łoniewski. Muzycznie zaczynamy od Shakina Stevensa, ale mi chłopaki sprawili niespodziankę. Nie wiem, czy to Kuba Jączyk, czy Maciek Jankowski włożyli tę piosenkę, mówiąc w cudzysłowie, włożyli do dzisiejszego planu muzycznego, ale bardzo im za to dziękuję. Jest 11 minut po godzinie 6, a to dobry moment, żeby zajawić audycję. Zaraz będziemy za oceanem i posłuchamy relacji Jana Pachlowskiego o zeroemisyjności. Ameryka to nie jest ten z krajów wysoko rozwiniętych, który kojarzy się w pierwszej kolejności ze zrównoważonym rozwojem. Ale może jestem w błędzie. Dziś także o zawodach tramwajarzy. Takie odbędą się w Warszawie. Spokojnie, rywalizacja nie będzie polegać na tym, kto szybciej pokona trasę z pasażerami na pokładzie. No i odwiedzi nas kilku przeciekawych gości, m.in. światowej klasy ortopedka dr Urszula Zdanowicz. Opowie m.in. o tym, że dzieciarnia powinna uprawiać nie jeden, a kilka sportów. Jestem za. A propos wysportowanej dzieciarni, to w studiu zameldują się młodociani hokeiści. Hokeistka też będzie, z tego co pamiętam, Ala Kowalczyk jest bramkarką. Wicedyrektor Lasów Państwowych Jerzy Fijas poinformuje z kolei, dlaczego nie wolno jeszcze wchodzić do lasów popowodziowych. I wreszcie Magdalena Silska z OTOZ Animals o projekcie ustawy o ochronie zwierząt. Kończy się termin zbierania podpisów pod tym projektem. Nie kończy się nasza propozycja do Państwa w sprawie telefonów. Proszę do nas dzwonić, czekam na Państwa głosy. Na razie takie, dlaczego Państwo już nie śpią. 12 po 6, bladym świtem, 22 i 7 trójek. Trójka. Dwadzieścia minut po godzinie szóstej z realizującym audycję Michałem Jakubikiem zagadaliśmy się ciut o naszych dzieciach. Jego córka Olga skończyła medycynę, za moment rozpoczyna staż. Ja mu opowiadałem z kolei o swoim synu, któremu nie mogę wyperswadować, żeby przestał kibicować Chelsea Londyn, ale teraz będziemy za oceanem. Dzień czystego powietrza dla błękitnego nieba obchodzony jest dzisiaj na całym świecie. Jego początki wiążą się jednak z Ameryką Północną. Dzisiejsza sobota ma przypomnieć wszystkim, że mogą coś zmienić i dać planecie więcej możliwości głębokiego oddychania. I o tym opowiem nasz człowiek z oceanu, Jan Pachlowski. Narodowy Dzień Czystego Powietrza dla Błękitnego Nieba to święto ustanowione przez Organizację Narodów Zjednoczonych w grudniu 2019 roku. Dzień zerowej emisji powstał jako pomysł kanadyjskiego aktywisty ekologicznego Kena Wallace'a. Zaproponował on ustanowienie nowego święta poświęconego podnoszeniu świadomości i poprawie edukacji na temat negatywnego wpływu emisji na środowisko. Nadzieją na ten dzień jest to, że im więcej osób w rządzie, firmach publicznych i prywatnych dowie się o wszystkim, tym bardziej będą pracować nad redukcją emisji, mając na uwadze przywrócenie zdrowia planety. Dzisiaj w Stanach Zjednoczonych na każdym kroku, w telewizji czy radiu oraz mediach społecznościowych podkreślane jest, jak proste z naszej strony może być działanie na rzecz naszej planety. Zero Emissions Day is celebrated and practiced in hopes of reducing global warming. W przypadku tego spotu postawiony jest nacisk na ograniczenie używania samochodów. Zachęca się do chodzenia, jazdy na rowerze oraz korzystania z komunikacji miejskiej, która w wielu przypadkach jest bezemisyjna. W podsumowaniu podkreślone jest, że dzięki tak prostym działaniom będziemy krok bliżej, aby chronić naszą planetę przed globalnym ociepleniem. To wszystko znacząco zredukuje emisję zanieczyszczeń do naszej atmosfery.

mogę od pana ogień. A ty wiesz, i tylko popiół masz. A przecież stoisz taki młody, tak młody. I podchodzi dziewczyna i pyta, czy mogę od pana ogień. A ty wiesz, że to nie gramatycznie, i tylko popiół masz od pana ogień. Popiół masz od pana ogień. Popiół masz. Popiół masz. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. You walk on the subway. You walk on the subway, it moves around. So you go to see what you found. Minęła 6:30, ja pytałem państwa, dlaczego państwo tak wcześnie już na nogach, dlaczego państwo już nie śpią? Szykuję się do wyjazdu, a wyjeżdżam na dwudniowy trening tai chi. Uprawiam tai chi już od 7 lat i co jakiś czas mamy takie wyjazdowe treningi dwudniowe na przykład i jedziemy sobie dzisiaj do pewnej miejscowości, gdzie jest rancho i tam na powietrzu będziemy ćwiczyć. Jest piękna pogoda, szykuje się piękna pogoda. No zazdroszczę pani. Kiedyś spróbowałem tai chi, poszło mi średnio, ale teraz jest taki czas, że mógłbym chyba do tego wrócić, żeby się wyciszyć. A pan dlaczego nie śpi o tej godzinie? Dlaczego nie śpię? Bo was słucham. Chcę wam powiedzieć, że pogratulować wszystkim, którzy tworzą ten poranny program, bo niektórych programów w ogóle nie lubię. Ale ten poranny jest dla mnie jakimś miodem na duszę. Panowie, to komplement do was. Mówię do panów za drugą stroną, po drugiej stronie lustra, dla Michała, dla Stanisława i dla Bartosza. W związku z tym, że moje korzenie głęboko sięgają do redakcji sportowej, znam różne rywalizacje, ale o takiej jeszcze nie słyszałem. Bilard, precyzyjne hamowanie czy delikatne uruchamianie, które mierzone jest za pomocą pojemnika z wodą. To tylko 3 z 6 dyscyplin, w których zmierzyli się podczas Mistrzostw Europy motorniczowie. Tak, tak, motorniczowie. Und da kommt das grüne Symbol. Wasser ist gedrückt. Auf geht's! Team Krakau. Takie właśnie emocje towarzyszyły komentatorowi 11 Mistrzostw Europy Motorniczych, które odbyły się we Frankfurcie, nad Menem. Akurat tym razem też trzeba dodać, bo oba Frankfurty mogą pochwalić się siecią tramwajową. W mistrzostwach w znanym z biznesu mieście Hesji wzięło udział 26 drużyn z 21 krajów. Drużyny składały się z panów i pań motorniczych. Każdy zawodnik musiał sprawdzić się w kilku konkurencjach. O tym, jakie one są, mówi Peter Schulz, instruktor w Verkehrsgesellschaft Frankfurt. Jest 6 dyscyplin. W każdej można otrzymać od 0 do 500 punktów. Jest też 7 dyscyplina. To czas. Za najlepszy czas można otrzymać 500 punktów. Pierwszą dyscypliną jest delikatne hamowanie, tak aby utracić jak najmniej wody z pojemnika. Drugą jest rozpędzenie się do 20 km na godzinę i jak najszybsze zahamowanie. Kolejna dyscyplina to bilard. Tramwaj musi tak uderzyć w kij, a ten w bilę, aby ta zatrzymała się na środku stołu. Czwartą dyscypliną jest hamowanie na sygnał. Piątą za to precyzyjne zahamowanie tak, aby strzałka znajdująca się pomiędzy drugimi drzwiami znalazła się w idealnej pozycji ze strzałką zamontowaną na przystanku. Ostatnim zadaniem jest podanie kolejności sygnałów, które były prezentowane motorniczym podczas poprzednich zadań. I to wszystko. Tak, tylko to wszystko. Żarty na bok, bo sprawa jest poważna. Szczególnie gdy możemy pochwalić się sukcesem. Nasi zawodnicy z Krakowa zajęli 3. miejsce. Tak, to jest moment na ten dżingiel. Mamy medal! Szczególnie, że w czasie igrzysk go trochę brakowało. Reprezentanci Krakowa, tamtejszego MPK, Aleksandra Tomaszek i Marcin Janos, z Frankfurtu przywieźli brąz. A zdobycie krążka nie było łatwe, bo czasu na doskonalenie się w konkurencjach było niewiele. Wcześniej nie znaliśmy konkurencji, jakie będą podczas tych mistrzostw. Też mieliśmy tam 1,5 godziny treningu, żeby poznać ich wagony. Tramwaj wygląda jak tramwaj, ale jest inna długość, na przykład zatrzymanie się przy drugich drzwiach. Troszkę inaczej się prowadził. Mimo braku sprawiedliwości w sprzęcie, zawodnicy z Frankfurtu zajęli, uwaga, dopiero 16. miejsce, a nasi, przypomnę, 3. Pani Aleksandra to nawet jako jedyna kobieta zdobyła 500 punktów w bilardzie. Tak, tak, udało się mi uzyskać, z czego byłam ogromnie zadowolona i dumna z siebie. Po przejeździe pani Aleksandry Kraków był 3. Pan Marcin to miejsce utrzymał. Podium w niemieckim mieście było więc biało-czerwone. We Frankfurcie otrzymaliśmy puchar i w sumie tyle z nagród. W Krakowie mamy spotkanie w poniedziałek z zarządem, więc... Więc może będzie premia. Trzymamy za to kciuki. Tymczasem ja, państwa, których zainteresował temat, zapraszam na dzisiejsze zawody. W stołecznej zajezdni Żoliborz o 10:00 rozpoczną się Mistrzostwa Warszawskich Tramwajarzy, w których uczestniczy 40 motorniczych z naszych 4 zajezdni tramwajowych. Witold Urbanowicz, rzecznik tramwajów warszawskich. Którzy rywalizują w 6 różnych kategoriach. Pierwsza tutaj rywalizacja polega na wspólnej jeździe, czyli tramwaje są, można powiedzieć, przyczepione takim łańcuchem, sznurem. Zadanie motorniczy jest przejechanie tak, żeby ten sznur się nie rozłączył. Reszta dyscyplin jest taka sama jak na Mistrzostwach Europy. Warto się wybrać, szczególnie, że we Frankfurcie kibicom, z którymi rozmawiało Hessischer Rundfunk, zawody się podobały. To jest super, ale zupełnie nie miałam pojęcia, że takie coś istnieje. Super, nie spodziewałem się tego, że takie coś zobaczę na świecie. Jestem w szoku, to jest naprawdę fajne. A na koniec jeszcze jeden wątek. Grzechem by było się tego nie dowiedzieć. Za rok w Wiedniu odbędą się Mistrzostwa Świata. Tak więc ciekawe, czy nasi brązowi medaliści powalczą tam o tytuł. Myślę, że teraz czas na innych. Ja już swoje zrobiłam. Nie wiem, trudno mi powiedzieć. O takich wyjazdach zawsze decyduje kierownik. Trzymamy więc kciuki za kierownika. I oczywiście gratulujemy kierownikowi i zawodnikom. No bo to trzeba dodać, to kierownik wyznaczył na Mistrzostwa Krakowskich reprezentantów, a tematem Mistrzostw Motorniczych zajął się trójkowy pan transportu publicznego i germanofil Paweł Turski. Paweł, dziękuję za tę relację, była świetna. 24 minuty zostały do godziny 7. Numer telefonu do nas 22 i 7 trójek. Ciągle pytamy o to, dlaczego państwo nie śpią. 18 minut zostało do godziny 7. Teraz będziemy w porannej audycji ZD3 sprawdzali sytuację powodziową. Łączymy się z Mariuszem Pieśniewskim, który jest we Wrocławiu. Dzień dobry, Mariuszu. Dzień dobry. Wybierasz się do Głogowa dzisiaj, tak? Z tego co wiem. Tak, będziemy śledzić falę, która tam akurat w tym momencie będzie niestety wciąż zagraża miastu. Natomiast no, we Wrocławiu jest już w miarę spokojnie. Te worki z piaskiem gdzieś jeszcze w centrum przypominają o tym zagrożeniu, ale raczej tutaj wszystko będzie w porządku. Natomiast wczoraj udało mi się pojechać i przemierzyć te tereny, które niestety były dotknięte tą powodzią, no, ale pewnie wielu z nas jeszcze we wrześniu wspomina, jak to pięknie można było wypoczywać właśnie w czasie urlopowym. I chciałem cię zapytać, czy ty jesteś, należy do tej grupy, która po wakacjach to kolekcjonuje? Pojawiają się nowe magnesy na lodówce? Zdarza mi się, natomiast muszę powiedzieć, że nie robię tego obsesyjnie. No właśnie, wiem, że wiele osób właśnie tak wspomina, tak kolekcjonuje swoje dobre wspomnienia na lodówkach. No i szczerze powiedziawszy, tych magnesów często przybywa, a taką lodówkę z takimi magnesami widziałem właśnie wczoraj w Głuchołazach, tylko że nie stała ona w kuchni, ale na środku chodnika, była brudna, umazana błotem, no i po prostu była wyrzucona po powodzi razem z tymi magnesami. No i trochę tak patrzyłem na te magnesy, poczułem się, jakby ci mieszkańcy wyrzucali razem z tym wszystkim, co się stało, całe swoje wspomnienia. No ale ci powodzianie teraz nie mogą się rozczulać, dziś muszą działać. Przez cały dzień mieszkańcy zalanych budynków wyrzucali na ulicę zniszczone meble, drewniane podłogi, a nawet ściany działowe z karton gipsu. Dla wielu tych ludzi, jak dla pani Edyty Cieszyńskiej Daniłowicz, to kolejna powódź, po której trzeba wszystko zaczynać od zera. Próbujemy tutaj jeszcze wysprzątać trochę tutaj ten szlam, trochę właśnie mąż zbija pięki i okazuje się, że jeszcze pod tynkami jest bardzo mocno mokro. Wszystko praktycznie jest do wyrzucenia. Wszystko. Teraz właśnie mąż rozbija tutaj taką ściankę działową, która była mocno napuchnięta, więc nasiąknęła jeszcze wyżej do góry wodę i nie ma sensu przecież jej tutaj trzymać. Ja mieszkałam z mamą akurat, kiedy była powódź w 1997 roku, to wtedy woda sięgała dookoła nam pasa. No teraz jest to o wiele większa strata i w ogóle wiele większe zniszczenia, jak widać po ścianach. Potem właśnie ze 3 dni jestem tutaj zapisana, żeby właśnie ktoś pożyczył nam taki jakby przyrząd do osuszania. No i też kolejny problem, bo te przyrządy na osuszanie, no to są na prąd. Pamiętam, jak mama w 97 roku, kiedy robiła właśnie osuszanie ścian, to potem dostała wielgachny rachunek i nikt się na przykład tym nie zajął. To jedna strona tej tragedii. Drugą jest pospolite ruszenie ludzi ze naprawdę złotymi sercami. Wolontariusze zjeżdżają na miejsca dotknięte powodzią z całego kraju. I w Kłodzku spotkałem pana Łukasza Kapałkę z kolegami. To rekonstruktorzy, członkowie Stowarzyszenia 10. Sudeckiej Dywizji Zmechanizowanej. I oni postanowili właśnie w ten sposób spędzić weekend, po prostu pomagając. Przyjechaliśmy z nowoczesnymi agregatami, pompami, darami od mieszkańców Opolszczyzny i środkami czystości, etc., etc. Workiem energii, zapału do pracy. Będziemy walczyć do niedzieli, do późnych godzin wieczornych, bo też musimy wrócić do pracy. Wszyscy pracujemy zawodowo, ci udało wziąć wszystkim piątek wolne, żeby przyjechać szybciej, troszkę podgonić tą robotę, ale niestety w niedzielę wieczorem będziemy musieli wracać do swoich domów. Obozem, z którego w Kłodzku wyrusza wielu wolontariuszy, jest historyczna twierdza Kłodzka. W tym miejscu wstrzymano ruch turystyczny, a twierdza stała się bazą logistyczną. Wokół dowożone są dary i na miejscu jest wiele palet z pomocą, w tym zgrzewki z wodą, które naprawdę na kilka metrów wysokości otaczają na dziedzińcu historyczny czołg. To naprawdę niezwykły widok. No i właśnie jak to miejsce wygląda w tych dniach, mówi o tym pan Kornel Drążkiewicz, zastępca dyrektora twierdzy Kłodzki. Zamknęliśmy obiekt dla ruchu turystycznego i całą naszą ekipę przerzuciliśmy do pomocy dla powodzian. Twierdza góruje nad miastem, twierdza zlokalizowana jest w miejscu, do którego łatwo dojechać tirem i wykorzystaliśmy ten potencjał, organizując tutaj prowizoryczny punkt przeładunku i kierowania już docelowo wszelakiej pomocy, która do nas na ziemię kłodzką dociera. W Kłodzku wczoraj było już pod dostatkiem butelkowanej wody, ale nie oznacza to, że wszystko tam już jest. Pomoc, której ci ludzie potrzebują w różnych miejscach, jest inna i naprawdę dlatego warto sprawdzić konkretne organizacje pomocowe na stronach internetowych, na profilach, w mediach społecznościowych, zobaczyć, czego oni potrzebują i wesprzeć potrzebujących, naprawdę wesprzeć z głową. Bardzo dziękujemy za te relacje. Mariusz Pieśniewski prosto z Wrocławia, za moment w drodze do Głogowa. Dziękujemy jeszcze raz. Do usłyszenia. Dzięki, dzięki. Niedawno mówiliśmy o zawodach, o mistrzostwach Europy motorniczych. Mamy telefon w tej sprawie. Motorniczy z Olsztyna gratuluje motorniczym z Krakowa. Zdobycie trzeciego miejsca to jest coś. A nie śpię, dlatego że jeżdżę tramwajem. Pozdrawiam. Pozdrawiamy wszystkich motorniczych. Proszę dawać znać, gdzie motorniczowie są najlepsi, w jakim mieście, gdzie przyjeżdżają punktualnie, gdzie prowadzą tak swoje pojazdy, że nie podskakuje nam głowa. 22,7 trójek, także w sprawie, dlaczego państwo tej godzinie nie śpią. Ja jadę do tyle na kładzam, a siadam z nimi pomagać. Po prostu cały ten tydzień siedziało się i się słyszało różne rzeczy. Stwierdziłem, że zamiast tydzień jechać w Bieszczady, bo taki był plan. Pojadę w góry, w które jeździłem bardzo często. Chodziłem po Karkonoszach, po Kłodzku, po Kotlinie Kłodzkiej. Dlatego jadę. Pozdrawiam wszystkich. Miłego weekendu. Dlaczego nie śpię dzisiaj? Udaję się na zawody. Ruciany Nida, to są zawody rolkowe, zawody międzynarodowe, w maratonie i półmaratonie.